Lumt na të lumt je musliman, e besojmë Zotin të mon. Fjallë të tina i respektojmë, dhe ka zdasëm se të brojmë. Ky islam në ban krenar, jem umbeti mesatar. A pon goni o lazni, se peknoj këti lahim. Unë beknoj këti lahi, për me i thonë do fjallë sahi, fjallë sahi o dini tanë, pejgam. E Zotit, ajo është nuk e rrit, njëri për me kohë, njërzit në njërzit, ura e si ratit, është nuk e rritur, do të trabët njërësia, do të dalë në shesh e gjës pandrejtësia, e në për atë që Zotin dënja ju ka preku, Zotin në qeme. Paqja dhe mëshira ti qohë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllezër dhe motra, të nderuar të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka zbritur ndonjëherë në planetin tokë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Një jetë po ashtu shfrytëzoj rastin t'i uroj gjithë besimtarëve muslimanë kudo që ndodhen, e po ashtu dhe juve këtu në sallë t'i uroj festën e Kurban Bajramit. Të gjithë dimë se për ne muslimanët ekzistojnë vetëm dy festa, e njëra ndër to është festa e Kurban Bajramit, prandaj edhe ky manifestim i sotit është organizuar për deri tek kësaj feste. Për ne muslimanët qelësi i suksesit është Kurani familjar dhe Suneti i pejgamberit Muhammedit sallallahu teala alaihi wasallam. Andaj edhe unë shfrytëzoj rastin që hapjen e këtij manifestimit ta bëjmë me një recitim të disa jetëve nga Kurani familjar dhe pikërisht për këtë arsye e ftoj vllahun tonë të nderuar na Subkashi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. فلندريمت لفضاتة تكون متم الله سبحانه وتعالى prej ati kërkojmë ndihëm, udhëzim dhe shpëtim, paqja mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për mbi të dërguarin tonë të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër dhe motra, mos harroni se fjala më e vërtetë, fjala më e mirë, fjala më e bukur është fjala e Allahut të bareke ve teala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa punët më të urrejtura tek Allahu janë risit, shpiket në fe. Çdo risi, shpiket në fe është bidat. Bidati përfundon në humbje dhe humbja përfundon në zjarr, runa zapriti. E falenderojmë Allahun të baraka wa ta'ala që na ka bërë të mundur sa të takohemi së bashku dhe pasi që jemi në ditët e festës e Kurban Bajramit, të gjithë të pranishëmëve, vëllezërve dhe motrave, me fat, urime dhe përherë të qoftë festa e Kurban Bajramit. Njëherit i falenderojmë vëllezërit tonë nga Unioni i Studentëve të Universitetit Prishtinës për këtë organizim që e kanë bërë, dhe pa dyshim dhe pa modesti ndjehemi i privilegjuar që kam pasë rastin me marrë sot pjesë dhe me i thonë disa fjalë. Pa dyshim festa e Kurban Bajramit është festë e cila na gëzon të gjithë neve, besimtarve musliman, e në veçanti ata besimtarë musliman të cilët e kuptojnë ashtu si duhet festën e Kurban Bajramit. Dhe festa e Kurban Bajramit konceptohet, definohet tek muslimanët si ringjallje e trashëgimisë ndritshme dhe të begatshme të Ibrahimit alayhis salam. Festa e Kurban Bajramit apo kurbani është edhe ringjallje e traditës së ndritshme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E gjithë kjo bëhet në shërbim të muslimanve që ata të jenë të lumtur, të jenë të kënaqur në jetën e tyre të përditshme. Dhe jeta e muslimanve nuk ka kuptim të mirëfillt nëse ata nuk i përputhin punët e tyre konform mësimeve kuranore dhe mësimeve profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjithë besimtarët musliman dhe të tjerët punojnë dhe garojnë për një jetë më të mirë dhe më të lumtur dhe më të kënaqshme. Mirpo lumturia, kënaqësia e vërtetë nuk arrihet jashtë Islamit. Dhe gjërat të cilat e sjellin lumturinë janë të shumta, mirpo njerëzit gjenerat pas gjenerate lumturinë, kënaqësinë e kësaj bote e kanë kërkuar përmes pushtetit, apo përmes pasurisë, apo edhe përmes trashëgimtarëve dhe autoritetit në masë. Dhe shembuj të këtij historia e ndritshme Islami na jep shumë. Mirë po ne do të mjaftojmë me tre shembuj se si Allahu subhanahu wa ta'ala u dha njerëzve të gjeneratave të mëhershme pasuri, u dha edhe pushtet, u dha edhe trashëgimtar dhe autoritet, por pa besim në Allahun te bareke ve teala asnjëherë ata nuk u ndjenë të lumtur, nuk u ndjenë të kënaqur. Dhe të gjithë ju e keni të njohur faraonin i cili ka jetuar në kohën e Musaut alayhis salam, një njeri i mendjemadh, një njeri i mburavec, një njeri i cili pretendoi se ai është mbret i mbretërve dhe ditë pas ditëve edhe pse Allahu i dha pushtet, edhe pushtet të madh, dhe ja dha udhëheqjen e tokës dhe njerëzimit të asaj kohe, ai prap se prap nuk u mjaftue me këto dhunti begati të shumta, mirë po një ditë prej ditësh nga egoja e tij, lakmia e madhe, ai thirri popullin, masën dhe para tyre e shfaqin veten si Zot dhe shkojnë në ekstremin më të lartë dhe tha ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juaj më i lartë, un jam Zoti juaj më i madh. Allahu të gjitha ja dha, mirë po prapse prap pa besim, pa iman Allahun te bareke ve teala, nuk u mjaftu me ato begatit Allahut dhe devijoj dhe masës së gjërë ju drejtua me fjalë tjera, tha e lejse li mun ke misër wa hadhihi lanharu tajri min tahti, a nuk është imi pushteti e Egjiptit edhe i këtyre lumejve që po ecin nën mua, sepse mbretëria e madhe dhe baza e fortë ekonomike kishte bërë një jetë super luksoze të faraonit të asaj kohe. Dhe tregohet se prej pasurisë madhe që kishte ndërtuar një pallat mbretëror, ku njërën bazë të pallatit e kishte vendosë në anën e lumit, ndërsa bazën tjetër e kishte vendosë në anën tjetër, dhe nën pallatin e faraonit este lumi. Dhe thuhet se aqë shumë kishte shërptor, sa që numri shërptorve që ishin në shërbim të faraonit dhe familjes së tij arrinte 36.000 shërbëtor, që sot as shtëpia e bardh nuk i ka aq, as mbretrit në lindje dhe në Europë nuk kanë aq shërbëtor. Mirë po, kjo është një dëshmi e gjallë se knaqësia e kësaj jete, lumturia e kësaj jete, gëzimi i kësaj jete nuk përjetohet nëse nuk je i kënaqur me atë që të ka dhënë Allah. Allahu gjithë ai kishte dhënë, mirë po prapë se prapë ai nuk ishte i kënaqur me atë që i kishte dhënë Allah. Dhe dihet si përfundoi jeta e tij, përfundoi i dhimbshëm dhe u dënuë në mënyrë të dhunshme faraoni dhe pasuesit e tij. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dha të shmi të gjallë se si përfundojnë mbretërit ata të cilët nuk e njofin Allahun për krijues, nuk e njofin Allahun për Zot, dhe si përfundon mbretëria e tyre. Dhe Kur'ani fisnik është i mbushur me shembuj të shumë të këtij lloji se si kanë përfunduar pushtetar, mbretër apo kryetar të gjeneratave të mëhershme. A dhe vëllezër, pa dyshim se pushteti apo mbretëria është e lakmueshme, mirë po ajo duhet të lakmohet edhe të arrihet në bazë të mësimeve ashtu siç na mësoi Allahu subhanahu wa ta'ala. Përveç pushtetit apo mbretërisë që është cak i shumë kujt, edhe pasuria është një element i rëndësishëm në jetën njeriut, dhe njerëzit në jetën e tyre mendojnë se sa ma shumë e pas pasuri, aq ma të lumtur edhe ma të knaqur janë. Mirë po, lumturia, knaqësia e besimtarëve musliman të pasur nuk arrihet deri sa ajo të jetë në shërbim të Allahut dhe në shërbim të muslimanve, dhe deri sa ajo të jetë e rregulluar ashtu siç ka mësua Allahu te bareke ve teala. Andaj pasuria edhe pushteti për dikon janë dhurat dhe për dikon janë sprov, dhe ata që këtë pasuri nuk e japin në rrugën e Allahu te bareke ve teala janë të sprovuar. Ata të cilët pasuri nuk e pastrojnë me zekat edhe sadaka, ata janë të sprovuar, ndërsa ata që japin këtë në rrugën e Allahut dhe e pastrojnë me sadaka dhe zekat, ata do të thotë janë të privilegjuar apo të nderuar, apo kjo është begati prej Allahut te bareke ve teala. Dhe një njeri i madh që njeh historia dhe e përshkruan Kur'ani dhe hadithe të shumta është edhe Karumi, që kishte jetuar në kohët e hershme, Shtëban Allahu subhanahu wa ta'ala atë shumë pasuri sa që thuhet kur dilten mëngjes me të dilnin shërbëtor të cilët kishin karroca dhe ato karroca ishin të mbushura me çelësa të depove të shumta që kishte Karuni dhe i posetante. Dhe thuhet një pjesë e madhe e depove kanë qenë edhe me ari edhe argjent. Dhe të gjitha këto ja dha Allahu te bareke ve teala vetëm e vetëm që ta ngop vetën e ti dhe ta njef Allahu. Të ngopet Karuni edhe ta njef Allahu për Zot, mirë po fatkeqësisht edhe ky, pasi që arriti pasuritë madhe, tër meritat dhe tër suksesin ja la vetës së ti, dhe harroj se kjo është dhunti prej Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon në Kur'an, po thot fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ne e shafetëm Karunin edhe pallatin apo shtëpinë e tij në tokë, saqë thuhet është hap toka dhe është fundos pushteti, pasuria e tij, pastaj është fundos edhe Karuni dhe besimi i dobët i tij. U drejtua ka njerëz dhe duke drejtua ka Allahu. Kërkoj ndihmë prej njerëzve dhe thuhet se e thirrri Musaun, o Musa, tri herë. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala mos e përfundoi jetën e Karunit, i tha Musaut, o Musa, sikur Karunit kishte thirrë, o Allah, të më kishte drejtuar mua për ndihmë, pata me mëshirue me mëshirën time, pata me ndihmue me shpëtue. Andaj është në mësimi mirë se si njerëzit duhet të drejtohen ka Allahu subhanahu wa ta'ala në çdo kriz apo vështërsi. Dhe rasti tret i atyre që mendojnë se lumturinë e gjejnë në autoritet dhe në trashëgimtar të shumt është rasti i Walid ibn Mughires që kishte jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithmonë ishte jetshëm me pas emër në Mekë, me pas trashëgimtar të gjenisë mashkullore. Dhe dihet se Allahu subhanahu wa taala i dha autoritet apo i njohur në Mekë, mirëpo me pas Allahu subhanahu wa taala i dha edhe trashëgimtar djem edhe vajza saqë thuhet i kishte 10 djem. Dhe kur ata u bën të zotët e vetes u rritën, këj përgatiti i boni si ushtri, i ushtrej që të luftojnë pejgamberin me fenë islamë. Dhe doli haftas në Mekë dhe ju kundërvu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanve. Atëherë, Allahu te bareke ve teala po të regon për te disa jetë kuranore të shumëta, ku thotë Allahu azza wa jalla se edhe ky po përfundon në këtë botë dhe në botën tjetër. Për botën tjetër është dënimi më i dhëmshëm dhe Allahu azza wa jalla tha sa uslihi saqar, do ta hudh, do ta vendos në saqar. Dhe saqar është emër prej emrave të xhehenamit, zjarr prej zjarrave të xhehenamit. Nëse në këtë botë, ndërsa në këtë botë Walid ibn Mughire përfundoi tragjikisht sepse Allahu azza wa jalla ja çoi një smundje atij dhe djemve të ti dhe thuhet se 8 djem të ti vdicen parasyve të ti, dërsa 2 djem të menqër, që ishin ma të menqër, ma inteligent, ata u këthyn në fejnë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne si musliman, normal që dikush pej nesh, ndran apo synan pasurin, dikush pushtetin, dikush autoritetin, dikush trashëgimtar, rëpo vlazer dhe motra, mos haroni se nuk do t'jeni të lumtur, të knaqur asnjëherë derisa të gjitha këto që nëse i synoni edhe i realizoni nuk i keni në shërbim fesë Allahu te bareke ve teala, se zaten çdo sen që e bëjmë në jetën tonë, çdo punë që e bëjmë në jetën tonë është thjesht për Allahun te bareke ve teala. Andaj le të jetë mësimi kuranor mësimi më i drejtshëm, mësimi më i mirë për të gjithë neve besimtarve, dhe si duhet jetë jeta jonë, Allahu më së miri në Kur'an na mëson dhe na thot Allahu thuaj qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj jeta ime, vdekja ime, namazi im, kurbani im janë thjesht për Allahun, Zotin e botrave. Mirpo njerëzit e këqij Me të gjithat mirat nuk jenë të lumtur, as nuk do të jenë as në të armën. Ndërsa njerëzit e mirë, në vështërsi, në sakrifica dhe në mundime e gjenë knatësin edhe lumturin. Dhe ja rasti i Musaut a.s. që bashkjetoj me faraonin. Bashkjetoj me faraonin dhe në sprovat më të mëdha, atëherë kur ishte duke iku prej faraonit dhe ishte në fund të detit të kuq. Kur deti u hapë prej mrekullive që i dha Allahu Musaut mucizeve, ishte edhe hapja e detit. Dhe kur ishte në fund të detit, ata që ishin pas Musaut i thanë, o Musa, o i dërguri Allahut, na tash po fundosemi, po përfundon jeta jonë. Çka tha Musa a.s. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Asesi, kurse se nuk do të humbim, se me ne është Zoti i cili na udhëzon dhe na shpëton. Dhe ata që kanë qenë pas Musaut thonë lumturin, knaçin më të mirë në jetë kemi arrit atje në fund të detit. Ndërsa Ibrahimi a.s. e morën e hudhën në zjarë, dhe kur e vendosën në zjarë, të gjithë mendu se po përfundon. Mirë po këpo sakrifikon për hirtë Allahu të barëk e vëtala. Sakrificat e ti ishin të lojlojshme. Prej atyre që e dim ne është edhe sakrifica kur deshti të athejrë të birën e ti kurban. Sakrific tjetër ishte kjo se nuk u zbraps nga rruga në të cilën i thyrë të njerëzit në fene Allahut. Dhe kur e hodhën në zjarë, i shkoj me leku Gjibril, i tha, o Ibrahim, a ke nevoj për diçka? I tha, jo, prej te, jo, ndërsa prej Zotit kom nevoj. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala e urnej zjarë, i tha, ja naru, kuni bërdën wa salamën ala Ibrahim, o zjarë, bëhu i ftoht edhe shpëtimtar për Ibrahim. Dhe të tregohet në historinë e Ibrahimit se ato momente, ato qaste që i ka kaluar mbi zjarë, ishtin momente, qastet më të lumtura të jetës e ti. I këtill ishte edhe Yunusi a.s. kur ra në det e përbiu balena, dhe ishte në barkun e balenës. Dhe thuhet në tri errësira, errësirën e barkut balenës, errësirën e detit, edhe errësirën e natës. Edhe kur ishte atje, shumë kush prej neve kishte thonë, o Zot, po pse kështu më sprovove, pse më dënove, se unë i dërguam i Allahut, unë i dërguam i jetë, i dashuri, mirë po çfarë tha, la ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka sa tjetër i cili meriton të adhurohet përveç teje, o Allah. I lartësuar jeti, o Allah. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë i bëra patrici, unë i bëra zullum vetë vetës sime. Pra, ja len fajnë vetës së ti. Dhe kërë e kanë pyt pas daljes prej barkë të balenes, se si ka kalume, thëtë qastet më të lumtura, më të mira i kanë pasër në barkën e balenes në jetën time. Dhe rasti i fundit me këtë dhe do të përfundoj, është rasti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekri në kërishin atje të fshehur në shpel, dhe kur kurejshitët i kërkanin për me i likvidua fizikisht. Atëherë Ebu Bekri u mërzit shumë sepse friksohi, jërë për vetën e ti, për për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thaja Rasulullah, ata nëse në afrojnë, edhe u afrojnë afër, vetëm nëse shikojnë poshtë, nëse shikojnë poshtë, dhe të shohin neve. Dhe nëse në zonë për përfundon islami, për të mysin ty dhe për përfundon. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e ti i përshkun Allahu te baraka ve teala në Kur'an. La tahzan inna Allah ma'ana, mos u frikso. Mos u dëshpëro, sepse Allahu është me neve. Dhe thot Ebu Bekri, mas këtyre qasteve, mas këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thot më i qetë, më i lumtur, më i kënaqur nuk kam qenë, se do të garantoja islamin dhe muslimanit se do ta kenë edhe një kohë në mesin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër dhe motra, mos harroni se lumturia është në devotshmëri. Lumturia është në përputhje të jetës suaj konform mësimeve kuranore dhe mësimeve profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj mundohni të jeni të devotshëm dhe në të jeni këto ditë bajramit dhe ditët që do të vinë pas ditë të ngritjes së devotshmërisë suaj, sepse shumë bukur thotë poet musliman: Lejset i saadu të fi gjemri malin, walakin të takia hua sëridu, nuk është të lumëturia Knaqësia, thët, në mbledhje të pasurisë, mirë po lumëturia, knaqësia është për ata që janë të devotshëm. Andaj ata që janë të devotshëm kanë vlerë, kanë rëndësi në shoqëri, ata që janë të devotshëm janë ngarkesë për shoqërinë dhe për tokën, si thot një poet tjetër, ata që janë të devotshëm, që janë në rrugën e Allahut, të vdekja e tyre, ma u të hum të khfifun wa rahme, vdekja e tyre është lehtësim edhe rahmet, mëshirë për krijesa tjera që janë nervozë dhe toksorë. E lusim Allahun të baraka wa ta'ala me emrat e ti të bukur që i ka, të nabëj neve prej njerëzve të devotshëm, prej atyre që marrim mësime prej Kur'anit dhe prej ngjarjeve që janë në Kur'an, dhe në të shërbej çdo fest, edhe kjo fest e Kurban Bajramit, fest e bashkimit të zemrave të muslimanve, e afrimit të mendimeve dhe të ideve, dhe normal se të gjithë dim nga pak, dhe është e pamundshme të gjithë të jemi unik me mendime dhe ide tona. Mirë po, është bazë apo rregull i artë që për të qenë bashkë me dikën duhet të bashkohemi në shumicën e ideve apo të mendimeve. Ndërsa në pakit nëse ndahemi, nuk pajtohemi, ajo është shumë normale dhe nuk ka gjatë të keqe. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, Allahu na shpëtoft, Allahu na falë neve, prindrit e tonë dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairi al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kryetari në Partisë së Drejtësisë, profesor doktor Fredo student, nxënës në nxënëse, rinje dashur e Kosovës, të nderuar musafir, është nderë dhe privilegje në këtë ditë të madhe të festës së Kurban Bajramit, të jemi situatë ju drejtova me disa fjalë, kësa herë me cilësi e një profesori, me cilësi e një mjeku, i cili ka perspektivë të veçantë, mbi zhvillimet, në rrash individual, familjar, kolektiv, shoqëror në përgjithësi, pra një perspektiv gjithë përfshirëse, e cila përveç aspektit material të eksistencës njerëzore, me parasysh edhe aspektin shpirtëror. Si që dini, shumë prej jush, specialisht ata të cilët të studiojnë mjekësinë, shëndetin njeriu definohet si Organizata Botërore e Shëndetësisë definohet si gjendje mirëqenies biologjike, psikologjike dhe sociale. Pra, si gjendje mirëqenies trupore, psikologjike dhe shoqërore. Dimensioni shpirtëror i njerëzit është në anësh. Dhe me këtë është në anësh një pjesë e rëndësishme e personalitetit të njerëzit, një pjesë shumë e rëndësishme e cila shërben si themel në esencë të një mirëqenie gjithë përfshirëse të njeriut. Të ndërlidhem me fjalet e hoqës të ndëruar se lumturia e njeriut që ndronë në devotshmërinë e tij, dhe kjo është shumë e vërtet dhe mund të vërtetohet në përvojën e secilit për jush. Prandaj, asnjëherë nuk është mjaft që të theksohet ky dimension shpirtëror i njeriut si themel i mirëqenies së përgjithshme të tij. Jemi në ditën e fundit të festës së madhe të Kurban Bajramit, një fest e veçantë, e cila e dëshmon fitoren e njeriut edhe njëherë mbi epshet e tij, mbi pasionet e tij. Një lloj sikurse edhe festa Fitr Bajramit, e cila e pason muajin e gjatë të agjërimit, të muajit Ramazan, gjatë cilit njeriu e shënon një fitore të veçantë mbi epshet dhe pasionet e tij, duke e nënshtruar, duke i nënshtruar ato mendjes së tij, logjikës, veprimit të vetëdijshëm. Edhe në festën e Kurban Bajramit arrihen një fitore e veçantë e njeriu mbi këto pasione. Arrihen dobi të shumë fishta. Çdo kërkesë që Zoti i Madhërisht e ka bërë para njeriu ka dobi të shumë fishta për shëndetin e njeriu. Dhe këto dobi sillen si rrafshin trupor, ashtu rrafshin psikologjik, ashtu rrafshin social dhe shpirtëror. Unë do të mundohem brenda disa minutave i vendishëm për temperaturën në këtë sallë, për të ftohtë që mbretëron të tentoj të sqaroj disa aspekte, të ndryshoj disa aspekte të dobive të cilat festa e madhe Kurban Bajramit dhe periudha që i paraprin asaj ka për njeriu. Fillimisht t'i them disa fjalë për dimensionin psikologjik të kësaj feste. Çka në të vërtetë shënon kjo festë? Ngjarja e përshkruar dhe nga Hoxha i nderuar paraprakisht te Ibrahimit alayhis salam me djalin e tij Ismailin, i cili është përshkruar edhe në shumë libra të tjerë të shenjtë. Në të vërtetë flet për një marrëdhënie nga aspekti psikologjik, për një marrëdhënie të veçantë ndërmjet prindit dhe fëmijës. Flet për atë se si prindi arrin që të largohet nga dy të këqija të kësaj marrëdhënie. Marrëdhënia ndërmjet prindit dhe fëmijës mund të zhvillohet në rrafshin simbiotik ose në rrafshin e një ndërlidhje patologjike të prindit dhe fëmijës, ku ekziston një marrëdhënie bashkëpartësisë së skajshme. Një marrëdhënie ku plotësohen nevojat e ulta, nevojat e nënshtrimit të fëmijës nga prindi ose e kundërta. E keqja e dytë e kësaj marrëdhënie ose forma e dytë negative e kësaj marrëdhënie është marrëdhënia e keqpërdorimit. Marrëdhënia në cilën fëmiu abuzohet nga prindi. Keni pas rast të dëgjoni shumë herë për këto marrëdhënie, për këto raste. Në marrëdhënien e cila përshkruhet në ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam me djalin e tij, ku babai në bazë të ëndrës të cilën e shenjë është i gatshëm që ta sakrifikojë djalin në emër të dashurisë për Zotin, dhe ku djali e pranon këtë veprim ose këtë tendim, këtë qëllim të babait si diçka të natyrshme, flet për atë se marrëdhënia këtyre dyve në të vërtet shtrihet në rrafshin e besimit në Zotin e Madhreshëm. Nuk është redukuar në marrëdhënien e thjesht fizike bab-djalë, por është e shtrirë në rrafshin e besimit në Zotin e Madhreshëm dhe kështu shërben si një temel për ndërtimin e marrëdhënieve të shëndosha brenda asaj familje. Dhe mëshira e Zotit, i cili e liron prindin nga ky obligim që ta sakrifikojë të birin në emër të devotshmërisë ndaj tij, është shenjë se kështu do të ndodhë gjithmonë në çdo familje tonë, atëherë kur ne në emër të Zotit jemi gjenit të sakrifikojmë edhe më të dashurën që kemi brenda familjeve. Prandaj është një mësim, një porosi e cila duhet të përcillet nga familja në familje, se vetëm familja e cila ndërtohet mbi themelët e besimit të sinqert mbi Zotin e Madhreshëm është në gjendje të gëzojë marrëdhënie të shëndosha psikologjike ndërmjet anëtarëve të familjes, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, ndërmjet fëmijëve, ndërmjet vetë. Në të kundërtën, ndërhyrja e epsheve individuale, si të prindërve ashtu edhe të fëmijëve, do të rezultojë me konflikte të ndryshme intrapsikike, me konflikte në marrëdhënie brenda familjare dhe me çrregullime të tjera të familjes dhe me këtë edhe në çrregullime më të gjëra shoqërore. Një dimensioni dytë, psikologjik, i festës e Kurban Bajramit, është vetë akti i sakrifikimit, prerja e kurbanit. Çka do të thotë prerja e kurbanit? Në qoftë se shiqohet nga një kant, mund të duket shumë e vrashtë, mund të duket shumë, ta përdori edhe këtë termë, primitive, vrasje e kafshës, dhe nga shumë njerëz që nuk e kuptojnë esencën e veprimit dhe ngjarjes, mund të shpallet dhe këtë mënyrë të kuptohet në mënyrë shumë e gabueshme. Në esencë, për çka bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një mundësi që njeriu të shuaj instinktin e tij agresiv në një akt të devotshmërisë së lartë. Prerja kurban bëhet prapë në emër të Zotit. Nuk bëhet për qëllime materiale, nuk bëhet për të treguar fuqia e individit pikafshëm, po bëhet në rrafshin e besimit në Zotin e Madhreshëm, dhe dobit e kësaj vepre janë sikur për njeriu, ashtu edhe për kafshën e cila vjen kurban. Pra, gjaku i cili derdhet është në esencë një moment kur energjia agresive brenda njeriu shuhet në mënyrën më madhështore, në prerjen e kafshës, e cila shërben për ushqim, e cila shërben për rritjen e njerëzimit, për përparimin e njerëzimit. Dhe në këtë mënyrë arrihet një mirëqenie shpirtërore, arrihet një gjendje e qetësisë psikike, duke e arritë një shkallë të lartë të devotshmërisë ndaj Krijuesit. Diçka të tillë nuk do të hasni në asnjë moment tjetër gjatë jetës, gjatë vitit. Nuk do ta keni këtë rast sikur rastin e prerjes kurbanit, në të cilën jeta dhe vdekja takohen, në të cilën vjen deti në kontakt me dimensionin shpirtëror të ekzistencës, ndërmjet njerëzit dhe kafshës, që në të vërtetë reprezenton qenin tjetër të gjallë, e cila në ëndër në Ibrahimit alayhis salam ka qenë biri i tij. Dimensioni i dytë i festës së Kurban Bajramit dhe këtij akti të lartë të devotshmërisë së njerëzit është dimensioni social, apo dimensioni i tij shoqëror. Shpërndarja e mishit të kurbanit, shpërndarja e lëkurës, të mirat materiale që vijnë nga kjo për nevojtarët është një akt i solidaritetit të lartë, është një akt i cili fuqizon mekanizmat e pjekur të personalitetit njeriut, është një akt i cili njeriut e vjen në marrëdhënie me njerëzit e tjerë dhe në këtë mënyrë e fuqizon personalitetin e tij dhe të familjes së tij. Është një akt i cili unifikon gjithë familjen dhe një dimension i veçantë social është fuqizimi i familjeve ndërmjet vete, komunikimi ndërsjellë i familjeve, vizitat e ndërsjellë. Shtimi i komunikimit ndër familjeve e shton kohezionin social, e rrit unitetin e shoqërisë. Dhe atë në një akt të devotshmërisë, jo në një akt të interesit të përbashkët material, por në një akt të devotshmërisë, të bashkimit kolektiv në besimin në Zot dhe me këtë në gjenerimin e energjive kreative ashtë në nevojshme për ndërtimin e shoqërisë. Një dimensioni të qanë social është dhe krenaria që ndjen populli me haxhin e tij. Ne e ke pas në mekën e shenjtë, në luginën e Arafatit, në luginën e bekuar të Arafatit e ke pas një numër të madh të haxhinëve nga Kosova, të cilët e ka përfasur shtetin tonë në atë vend, e ka përfasur kombin tonë në atë vend. Dhe kjo është një fitore e madhe, sociale, shoqërore, dhe gjithë populli duhet ta përjetojë si një fitore përbashkët, kolektive. Një arritje e madhe, pra një dimension social me të cilin një përfasi, një ekip përfasuese e cila numërohet në mbi 1000 kosovarë, mbi 1000 muslimanë të Kosovës, shumica prej tyre, shumica e madhe shqiptare, afrohen në një dubim mbar botror së bashku me haxhin nga gjithë bota dhe e tregojnë e dëshmojnë se ky popull ka vlera të larta shpirtërore, që ky komb ka përkushtim të madh për Zotin e Madhreshëm dhe se ne e kemi vendin tonë në mesin asaj familje të madhe të gjithë njerëzimit të cilat mbledhen nga të masë mbi 3 milion njerëz në ditën e Arafatit, në ditën e parë të Bajramit, në të vërtet në ditën, një ditë para ditës së Bajramit. Dimensioni i tretë i rëndësishëm i festës Kurban Bajramit është dimensioni shpirtëror. Arritja e kënaqësisë së Krijuesit, përpjekja e njerëzit që të arrijë shkallën sa më të lartë të devotshmërisë afër Krijuesit të tij është një proces i cili ndërton personalitetin e njerëzit. Shpirti në trupin e njerëzit nuk ka mundësi të tjera se si të themi ashtu të ushqehet, të mbi ndërtohet, të kultivohet, të ruhet përpos akteve të devotshmërisë, të cilat njeriu i realizon me emër të Zotit të Madhreshëm. Festa Kurban Bajramit, e cila është drejt për drejt të lidhur me kryerjen e obligimit të haxhit, nga haxhit të cilët kanë pas mundësi që të vizitojnë vendin e shenjtë. Është një mundësi kur njeriu e realizon këtë devotshmëri në shkallën më të lartë dhe arrin një ngritje të lartë shpirtërore. Natyrisht të gjithë ata të cilët me zemra dhe me mendje dhe me shpirtrat e tyre janë në haxhit. Sepse fizikisht nuk është e mundur që të gjithë të jenë prezent në tjetrin vet, por shumica e madhe prej nesh me mendimet tona, me ndjenjat tona, me interesimin ton, me shpirtrat ton, kemi qenë me ta në lutjet e tyre, në devotshmërinë e tyre, dhe edhe ne nga vendet tona, kudo që kemi qenë, kemi marrë pjesë në atë ngritje kolektive shpirtërore. Sepse festa Kurban Bajrami nuk është ngritje individuale shpirtërore. Në asnjë dimension nuk është ngritje individuale shpirtërore, është ngritje kolektive. Edhe vetë prerja e kurbanit bëhet në emër të familjes dhe shpërndarja e kurbanit nuk bëhet për një njeri, por për një masë, edhe vetë haxhi dhe pjesëmarrja në haxhet është kolektive, nuk është individuale, pra çdo gjë udhëzon në një përbashkësi, në një unitet, në një ofrim, në një bashkim. Dhe kjo është porosi, për se nëse si një plenar duhet dim të alezojnë për Zotit Madrishëm se duhet jemi bashkë, nuk duhet jemi të ndarë. A dy ku synohet të ndarja, izolimi, atër të dim se nuk jemi në shkallë të lartë të dëshmëris. Dhe për fund, dimensionit biologik, pra i përmenda 4 aspektet i mirëqenjes së njeriut, 4 aspektet e shëndetit njeriut. Dimensionin psikologjik, pra mirëqenjen psikologjike, mirëqenjen sociale, mirëqenjen shpirtërore dhe po e them dy-tri fjalë për mirëqenjen biologjike. Thot njeriu, ku është dobia e haxhit? Ku është dobia e festës Kurban Bajramit në aspektin biologjik? Derisa në muajin e bekuar të Ramazanit kjo dobi është shumë e qartë. Derisa prej agjerimit e dim shumë mirë se çfarë dobie trupore, mirëqenjes trupore kemi. Këtu është pakës më si e mjegulluar situata. Çka mund të ketë haxhi të dobishëm në aspektin biologjik? Çka mund të ketë kurbani dobi në aspektin biologjik për njeriu? Unë e përmenda një aspekt. Aspekti psikologjik është në esencë aspekt biologjik, është aspekt trupor, është aspekt material. Ndjenjat, mendimet tona, vullneti jon, interesimi, vëmendja jon, percepcioni jon, është material. Është rezultati proceseve të ndryshme biokimike në qelizat e trurit. Prandaj, kur e përmenda aktin e prerjes kurbanit, dhe shuarjen e mundësinë e shuarjes e energjisë agresive brenda njeriut. Në farmyre është një shkarkim i cili e mundëson një relaksim të proceseve biokimike në trurin e njeriut dhe në këtë mënyrë një relaksim të ankthit, një shkarkim të ankthit dhe me këtë arritje e një stabiliteti më të madh psikik. Aspekti i dytë biologjik është vetë aktiviteti. Haxhi e nuk kupton vërtet udhtimin. Haxhia, fjala haxh do të thotë udhtim, do të thotë udhëtar, do të thotë është njëri ndëvizje, ai i cili shkon me vizitu vendin e shenjtë. Pra, vetë aktiviteti fizik dhe komunikimi, tendenca që të kalohen kufit, të vizitohen vende të tjera, të komunikohet me njerëz të tjerë, e ka rëndësinë e madhe biologjike, fizike për trupin e njeriut, ndërsa ritualet e haxhit në vendin e shenjtë. Ata që kanë qenë e kanë pas rastin, e lutë Zotin e Madhërisht që se cilit për jush, t'ja mundësoj që ta vizitoj atë vend të bekuar, e dinë se e gjithë aktiviteti, pjesa më e madhe ti, ka të bëjnë aktivitet të mirëfillt fizik, trupor, në cilin arrihet ai stabiliteti, do mos doshëm biologjik, psikologjik dhe shpirtëror i njerëzit. Për fund të kësaj fjale, unë kësha dashë të afalenderoj organizatorin për këtë tribun. Mendoj se tribunat e gjashmi janë shumë të rëndësishme. Në këto tribunat duhet të ushqejmë frymën e përbashkësis, duhet të kultivojmë sa është e mundur më tepër rëndësin për qenë shpirtërorët njëriot, ju si student jeni të balafaquar me një huri të shumëta mbi botën materiale, mbi botën psikologjike, mbi rrjetet sociale, botën sociale që rrethon njeriu. Është e rëndësishme që të keni një huri edhe për aspekte shpirtërore të qenit së njeriut, të lexoni për to, natyrisht në këtë mënyrë të krijoni një themel të sigurt mbi cilin do të ngritet e gjithë dija, njohuria juaj dhe do të jetë në funksion të mirëqenies së shoqërisë, në funksion të shtetit tonë të ri. E dini se kemi detyra të mëdha para vetes dhe vetëm si qytetar të formuar stabil me personalitete të shëndosha, të devotshëm në rrugën e Zotit do të arrijmë që të jemi të dobishëm edhe për shoqërinë tonë. Hoqën tonë të nderuar i cili ka ardhur nga Prizreni, magjistër Mazlum Mazlumbi. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të gjithë për hajri u qoftë kjo festë të madhe e Kurban Bajramit, për të cilën folën vllaznit tonë deri më tash. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdi i qoftë atij që me merit lavdrohet dhe me merit adhurohet. Salavatet apo përshëndetjet tona më të përzemërta që i posedojmë në shpirtat tonë qofshin për më të dashurin e Allahut Xhella Xhelaluhu, e inshallah më i dashuri jon edhe joni është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kemi pas shumë raste të dalim në foltore para publikeve të ndryshme, mirë po para studentëve, para nxënësve, të cilët janë në bankat e diturisë, para librave, në bankat ku i kanë lapset në dorë, ndoshta për herë të parë po dalë. Allah ju shpërbleft ata studentë që më bënë ftesën me dalë para juve. Të nderuar ju të rinjt, ju studentët, mashkuj dhe femra, para 25 viteve edhe unë kam qenë si kur ju. Jeni tash në kohën që mblidhni, do t'ju vi koha që t'jipni atë që keni dëbuar. Mblidhni halal edhe inshallah do t'a shkepni në rrugë të mbarë. Ju do t'jeni ata që pejgamberi para 1400 vjetëve ka thonë për ju, nusir të bi shëbab, më kam ndihmu Allahu me tritë. Ju jeni ata. Pra ndaj mos e qoni kohën kotë. S'kemi kohë, jemi vonë. S'kemi kohë, me u dalë djallë dhe shmajtë. Në këtë kontinent, delegacionet e të gjitha shteteve, ndoshta të Evropës edhe më gjerë, i dëgjuam të thonë që rinia kosovare, mesatarja moshës saj, 30-35 vjeçare, 70%, nuk në knaqin neve këto fjallë, në knaqin rinia kosovare që ka është duke bërë, populli kosovar që ka po banë, qëka jemi të bojna, qëka po bojmë ne, në qëfar rrugë jemi, si pasus, apo i thtarë të fjales la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah, apo të një shahadetit që e keni të gjithë, pas herë me ezanë, është hëduan la ilaha illallah dhe është hëduan në Muhammeden Abduhu vë Resulu. Ditën e gjykimit, të gjithë dosjet e jetës tënde janë në njërë. Allahu t'i qëtë për para. O robja, a përshë jetën ku e kjetë përshkru me 24 orëshme, 15 vjetë, 100 vjetë, 200 vjetë, e pejgamberë dhe maherët kanë jetuar 1000 vjetë. A mund shte refuzojsh këtu që ka pa? Njerë ju është e? Ta është DVD-a, CD-a, dosjet shtetëtore, për para 50 vjetë, 100 vjetë, po t'i tregoj, qka ta merë menja, Allahu në Kur'an që po thot, ahsahu mullahu vë nëzu, Allahu të gjithë dhe jau karuit për jau nëmron, kur ata i kanë harru, kretë i shenë. O robja, a po i shenë këto? Po ja Allah, po i shenë. A mund të refuzojsh të një sjellje dhe vepër, të mira po të keqe që ka ke bo? Thot, jo, zot, s'mundi, kreta i kam bojsht. Pas pak, i aparacet karte në fjales shahadetit, është këduen la ilaha illallah, dhe është këduen në Muhammadan Abduhu vë Rasullu. Edhe i thot, o robja, tash kur t'i qesim në kandari këto, thot, qka dhe të mojën kjo, robi kujton, kjo fjallë, me këto vepra, një ymër, një jetë të kalume, kër i qesim në kandarë para madhënisa Allahu Gjellë Gjellalu, të gjithat jetën që ka kaluën në rëpështina, vetëm fjallë e shkëduen la ilaha illallah, ja gjuën largë dhe ja humë. Ti e jasaj fjallës, qka jetë të bojë? O student në rrëthoja të universitetit të Prishtinës, dhe o i timotër në rrëthoja të universitetit të Prishtinës, e ta shnojim bo 30 universitete, me numër të madhë, ku të qoftë shumë burimet e didurisë, qka jetë duke bërë? Që 50 jetë po bohën shkollim, 50 vjetë shkollim, prej Nova Jugoslavia, këtët vjetë këtë din, e na e gjetëm Nova Jugoslavi në zhvillim e sipër. Pa substancën e fejs, pa dozën e fjales la ilaha illallah në këtë shkollim, krijuam njerëz të mdhenj, doktor, profesor, apo të korruptuam. Njërës të mlajnë, njërë bohajna. Kua doza e dëvët shperis, që foli pak para, Fadil Musliu, vlau, shoku, muslimani janë bëgja. O student, nëse nuk jashtoni ju, dozën e frikës se Allahu të asaj diturie, do të mushish ti, jetën tënde me diploma, e në fund, asë një sen s'ke me marrë me veti. Po nësot një doktor në moshën 82 vjeqare po vdes. Një kolegë të tempo i thot, jo mua, o hoqë, urdno doktor, eja më afer, eja më afer. Pse? Tha, ma mëso qatë elhamdulillahi. Fara vdekje s'pith. E jam më afër, pse? Sa më mëso qëtë elhamdulillahi. O student, o i ri, pejgamberi para 1400 vjetëve të ka thonë ty, me dy, Allahu e ka ndimu këtë dim. 50 vjetë shkollim, me numër, me pasa, doktora, profesora, magjistër, e kimist, e fizicet, e kudiun, mirë po, pse Kosova sot, me 98% musliman është radhitur në shtetet ma të korruptuarat botës. Vallahi po më vjeni nat, ju a pjo vjeni nat? Apo jo? Vallahi po më vjeni nat, vallahi po më vjeni nat. Pse? Ty nuk përket vjedhja se pejgamberi ju të ka thonë la jesri kusarit o homomin. Nuk vjedh hajnit duke qenë besimtar. Kja je besimtar? A je besimtar? Si ka mundësi me vjedh? Si ka mundësi me vjedh? Prandej po ju tham të gjitha, motra dhe vlazër, femra dhe mashkuj, shtonje dozën, shtonje dozën e devotshmërisë në Kosovë, prostitucioni, 154 shtëpi ka pas në Izraelin për e paradira paranimitit. Shtëpi publike. Droga në Kosovë, shkolla edhe në filore ka hi. Prizren dy motra punëtore të arsimit i kemi në burg që kanë shpërndat drogën. Këto jenë fjallë prekurorisjet, mjetë, punë me ta kam mabit. Gjithë i diskutojmë këto gjera. Sot është bo, prostitucioni publik. Dhe që ka pejthojnë me fjallë të buta, me fjallë, me tekst të lezeqëm. Trekti me qenje njerëzore. Vëllahi, ajo që ka po vetin të punë mu bo dhe i mashku, nuk i thojnë qenje njerëzore, ajo vepër shtazarake e kafshme ashtë, po dhe ato nuk e lejojnë vetin ishtë. Prandaj po ju tham juve që jeni këtu, e nuk jeni pak, se ndoshta dikush ka prit mu mush sala sportive. Gjithmonë këtë din ka luftua me pak. Gjithmonë e të ndërkoj. Shikoni historik, biografin e popujve, Allahu në Kur'an shumë vend në thot, wa kalilun mina ibadi e shëfur, wa kalilun mahum. Pak, ata jenë pak, ju jeni pak, po në përshoj jeni të forë. Bahunit të dëvotëshëm. Qëka dhe më thonë të dëvotëshëm? Se fjalë shqipe, po nuk e din definicionin nga shqua shqipe. Dhe vëtshmeri në islam i thejnë takla. Që të më thonë, urë një Allahut më shku në vend, mësë më ju refuzu urë një Allahut. Prandej, kërkojmë për juve, jetë të mirë, të gjatë dhe sukses. Një italian, vitin qëtë vit që jemi, unë isha pak ditë në Zvicër për Ramazan, e ka përkthye i moshës 33 vjeqare, doktor, e ka përkthye librin Halali dhe Harami të doktor Karadovit, pastaj ka shkuen haqëllëk, e ka shtyp librin, ka ardhë për e haqëllëkin, edhe ka vdek. E ka leon në vepren. El Halali o El Haram, Halali dhe Harami, që i duhet se cilët shtepi, Halali dhe Harami. Prandej, duhet ju kemi të gjithëve, femrave, edhe të gjithëve ju e mashkuj, misionar të dinit islam, të fes juj, të cilët e keni pranua këtë shahadet, edhe alhamdulillah që e keni pranua, kemi mujtë me qenë popull pagan, pa dine, pa iman, me ju rëzikua zërën që hnemit Allahu në ka pështu, Allahu ish përbleft parët tonë gjysh dhe së gjysh e katra gjysh, të cilët ne të rashikuan këtë din të madhë. Velhamdulillah, prandej kërkoj prej të gjithve juve, të radhiteni, juve studentve, të radhiteni në radhët, apo në reshtët, e pejgamberit, alejhi salatu vesselam, të predikoni fjallin e Zotit, të marrni një libër, të tregoni shokut dhe shoqës, duhani është haram, kurvnia është haram, apo zinaja është haram, droga është haram, vjedhja është haram, provimin me dhonë me vjedhje, me shkruen në telefonë, në gjepë telefonë, me shkruen në ardrase, në karike, këtë djuna, në këni, ajo dituri është haram, ajo dituri nuk të qonë në gjennet, ngonë e cila dituri të qonë në gjennet, hadith e në kasë për juve, para 25 vjetëve kam qenë unë si kër juve. Men seleke tariqan, jel temisu fihi ilmen, se helallahu lehu tariqan ila l'gjenne, wa annel melaikete, le të dau e gjnihateha, li talibi l'ilmi, rridan bima jetlu, au jesna, wa men abdaa bihi amelu, lem jusri' bihi nesebu, që do të thot në gjuhën tonë të ambel, ku shë merë rrugën e diduris, pra studenti, se fjalla student në Shqipet, e kemi të Shqipet, student është e gjuhës tjetër kuj. Lips i dituris. Lips i dituris. Ku shëmer rrugën për dituri. Në emën të Allahot. Për me njoft kryusin. Me njoft kryesat. Me i zbulu gjërat që i kam zbulu kryusin. E me do me shërbyë njërzimin. Allahu ati do t'ja letësoj një rrugën për gjenit. Me këtë diturija, jo me diduri, ksiloi, on dhe të bahan dit i dishëm, dhe të marrë shëndetësi në dorë, ekonomin në dorë, do t'i përvetësoj, do t'a shkatëroj popullë, do t'ja grabisë pasunin, e kështu më ratë, si farë tendenca, si farë gabinësh, nuk guxoj me banë. Mirë po, diduri, që Allahu është i knaqur, se diduria prej Allahut ka ardhë, për mes pejgamberve është balë, mjekësin ju e mjekve, mjekum i mjekve ju ka sjallur Isa a.s. që e kanë rinjallë njerën për magjize. Doktorat hala akoma së në njallë. Aja kanë njallë. Subhane këja rëbë. Farmacin, Lukmanul Hakim, në të shkallë ka rritë që bari për livrit unë jenë për ty. E kështu më radhë më stinë këtë labin. Do të e thamë të gjithëve, ai që e keni mërë këtë dituri, rrugën e diturisë, me laqët e njërit, shtrojnë krahënort e tyne, që ju të shkelni mi krahënort e me leqëve të njërive, për hatër shkajni të bo, për hirë shkajni të boju, shkajni të boju, po e mësoj një dituri, Allahum do të më mbyllë në trumë, që të shërbej popullin. Jo të kam prapavia me këtë dituri të pasurohet, se mund tjetisht doktor profesor fukara, mund tjetisht qëban se në gjinë shumë i makë, sepse risku nuk është dorën tënde, por është vëfis se ma i riskuku, ua ma du adun, dhe ju e kini në qijel, risku në ju i dhe qdo gjohën që ju kërkoni. Pra ndej, ju mëshkuj edhe ju e femra, o në slimane, nuk është ekstremizëm kjo. Allahu ka urdhënua ti me qenë mbulume. Unë s'kam urdhënua, as pejgamberi ju t'jo. Allahu ty që t'ka kryuë, në nëmbande në gjenet, Hazreti Havën me mbules të ka bon. Allahu të ka mbulu në nëmbande, jo këtë njënën. Atë njënën e parë prej ka e ki rojën ti. Havën e gjenet e mbulume. A din doktor kur është plu hava? A më vetëm për aburit, për ademit. Atëherë kërë ka bërë gjunah, kërë ka hongër haramin, keni lezue. Kur? Fëtafika jaksifani alejhi ma min vëratil gjenne. Kërë u zbulu, atëherë, kez e mbulume. Do më thone ke pas nënën të mbulume. Jo e dini se edhe në krishtenizëm, femna është e mbulume. Na i zumë këtu, qas në sestrat të kishave të mbulume. Murgeshat e kishës në krishtenizëm të katolik të mbulume. Nëna Tereze e mbulume. Aja keni pa dhe kush flokët nëna Terezes? Jo, asë një, edhe kërë konë gjallë të mbulume. Pse? Se Allahu nuk i gënjen, nuk i trafton njërzimin. Allahu havën e ka falë në gjenet të mbulume, edhe në ka shpallur në për libra njëni pas tjetrit që femna të mbulohet. Nëse së mbulohet, shka bohet për që e fendi, ndo pejgamberin tëndë që i që është salavati, bjerë salavat njërti për vetë. Allahu më salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Nëse së mbulohet shti, ka thonë pejgamberi jëtë që ti shumë e duhësh, femna e cilja nuk mbulohet, nuk do të shijoj gjenetin as erën e gjenetin, edhe pse era e gjenetit shijohet nuhatët sa 100 vjetë uhtimi. Oj, motër muslimane, pse po e rezikon vetën? Vallahi, vallahi, pse e shtluës në mu ma e heshme? Vallahi, nuk je ma e heshme pse e zbulu. Vallahi, atëherë kur të mbulohësh, Allahu e kënaqur me ty. Edhe pejgamberi ju alayhi salatu wassalam. Edhe ju motrat që nuk keni shamijat mbi koka. Mos mendoni se kjo është ekstremizëm prej hoxhallarëve. Apo prej politikonëve që sulmojnë hoxhallarët. Jo. Asnjësi. Mbulesa është urdhëni i Allahut prembi shtatin qiell. Për mes Teuratit, për mes Zeburit, për mes Injilit, për gjithë që jemi këtu, mashkët e femra, student apo punëtor, mjek apo administrator, të gjithë futeni në valle, në valle në zinxhirin e pejgamberit juaj. Bartne me veti, nektarin e Davidit thirrjes islame. Çka na thret kjo feja islame? Unë po ju tham sa herë gjithë punë. Me qenë na kret në islam si duhet, me qenë në islam si duhet, s'ka nevojë gjithë këto sekuritata që jenë mundre na. E këni ba sekuriti. Ty për pëjdime dhe na, veç se përshojmë në uniform, po tutë na, po kujtojmë që është ajo Serbia parë. Uniform, po duhet me pas të lashe, pak u shokjo. Për përkëqyrim sekuriti një batari që të jenë në shkretit. Shka me ba me po ato këtë vjeve. Pse po vjetë muslimani? Me konë me në ngunive. Burgjët mbyllën. Pse me hinë burgë? Kush jenë në burgë? Ja vrasësit, ja hajduqët, kriminellët hajduqët, kush jenë në burgë? Pse në burgë? Në burgë është kafsha që hanë, ato në mshelin, e lirin, që hanë. Ti pse në burgë, ti mjerije, ti i shkollumje, marë për ty! Mas gjitha ti të shkollimit, me që pluhe, je i korruptuar, në qeveri ke vjetë poplën e të kënë Shtinburg, në qdo ditë për ndëgjëm këto në lajme. Sot i ndëgjohë për aditin, 3% parlamenti Kosovës debaton për këtë qeshti, apo a i Shqipëris, o musliman, o student, o tri, mësone që dora a juj, kur mës të breket haram. Mësone kështë të dorën. Vallahi, po kërkoj falje prej madh vjetrive që kam para veti, e juve po ju tregoj drejt. Vallahi, asë një qelës nuk e kam shpi. Asë një drymë se kam, vallahi, se kam shpi, asë një qelës. Vetëm dere në shpis që i. Për që ka drymë të shpi? Për që ka arkër me qelës të shtutin? Ti ke dyshim edhe të djali jote për të vjetë, edhe të vajza jote për të vjetë, edhe kruja jote për të vjetë, edhe motra jote për të vjetë, edhe vlau jute për të vjetë, për që ka dryrin ti në shpi? Mësoni u shtroni fmi të juj, mës mu prek, dora mës mu zgat të harami. Të vjetë një kërë fjallë, po të alkoholi, na për para i kemi thonë, ku shpi ke raki, shkijet pi në raki. A i kemi thonë, hoqa feni që shtë, shkijet pi në raki për para thëshë. Me keqardje për e thamë një fjallë, pata një defekt në Bulgari një herë, për e lufte, makin, e Bulgari që për mandreqën, ndëroj ullu tha, pje një pivë, një raki e mandrejën të andreqën, dhe të pishti unë e andreqën. O, më ka një këthësh, ja, ne pijem, musliman sam, hoxha, imam, u gjami, Allahu Akbar, këtë për thamë qështu. Po, thamë, danas i muslimani pije, thamë, edhe musliman të po pijë. O, mush, o, së tërmbush, Kosova me alkohol. Unë për e umësoj një vjash të alkoholin, se më randërment. Kër jem konë unë shkollë fillore në Betare, jo që jeni në karikët studimeve sot, mësone me njëherë që aty me njëheri. Pijaneci, në Betare, në 64-ën. Pijaneci, sështë në Betare tash? E kanë hekë, pëse për e pinë edhe mësusënët. Asë që është në? Mësë në keqë shkuptaj mësusënët, disa, jo krejtë. E kam sua atëherë dhe se haroj kur, pjaneci, afër bregut të një lumi, ku kalon të ujshum, pim të këndon të një njëri, pjaneci në gosti, ahra ki, hapi kratë dhe rapër mbi, Rane lumë deri në fytë, e në qefë trakisu në bytë. Së është ajo abetare, më tësh? Sko kjo vjersh për fëmijit, tash baba për e qënë fjallin shkomi mdej dy birat pes. Dy birat pes, po halli që kvalitetin e ka mu birat pes. Sa ajo birë që këna pas moti? Mandej, birat pes nuk më del union. Lashko, o davrë ato që më za vas pëthot. Na për motin e mushim për ju vë shqytarët e muslimanët. Slovenia për mu shraki për ju, Shkupi për mu shraki për ju, Nikshiqi për mu shraki për ju, Peja për mu shraki për ju, Rahoveti për mu shraki për ju, Efes, ato pak ma halal se Turkijes. A, o musliman, prandej, ju kërkoj të gjithëve, mashkuj dhe femna, krejtë ju kërkoj, razituni në rrugë të Allahut Xhelle Xhelalu, Qka ja u mërmendja një popull që pinë alkohol, e një popull që mirët me kamat, me pare në bank, në fajde. Oni që ja reklamojnë pro kreditje bankët, ati se reklamon, ati për shojnë një reklam, nërë pare në kredit dhe shtri ju fi rahat, që shflash bre rahat, kër i ki portë një kujti. Unë që ditë nga, knaqë nga thjastik që i ke marë pare, E ku të djenë bërshnija? Unë që ditja. Edhe e dini kretë qka është kje punë. Sistemi bankar, sistemi bankar. Njerës në shtetet më të forta në botë, gjëtaj shvillimi marë, u po banka. E falementuar, këra banka. Ku janë parët? Ku janë parët? Pejgamberi jona e salatu e salam, kretë universitetin, jo po kretë fakultetin ekonomikim diplom, me një jetë kuranor, me ka theksua Allahun kuranin për mlartë. Kullu është rëbu, wala du srifu, hani edhe pini, pa nevoj më shpenzoni. Inne hulajo hibbul musrifi, sa Allahun nuk i don atat e cilët shpenzojnë pa nevoj. Kure kini pas ju doktor Feriti, para luftës, keni pas, ndërshëta akoma e keni gazetën shëndeti. Ka një herë, keni harru edhe mu më nga gjuhë ka një gazetë. Aty e kam ledzua kur kemi gjenë me marka, jo me euro. Me marka. Kosova hargjon 130 milion marka në vit për bukë. Për mijëllë bukë. Logaritët kjo logari, kushini në ekonominë, po ta shënë tabele në shumëzimit se di shumë kushi se me di kitronë për përna. 130 milion marka për bukë në vitë. 180 milion marka ka qenë shifra për medikamente, ilaqëna. Po jëtë dalë me afati atjerë. Kurse për duhan 340 milion marka në vitë. Prej 2 milion e gjysë populatës kosovare, 20% me qenë duhanëgji, shifra del 1 milion, del 1 milion, 2 milion e gjysë 40%. 1 milion, ka 1 euro me hargjit në ditë, 1 milion duhanëgji, bëj 1 milion euro. Në 365 ditë e kom logaritë me shkrekse dhe me pepelare, vetëm ka një paqetë në ditë 400 milion euro. 600 milion euro kushtën autostrada vërmicë mërdare. Vetëm duan gjitë, mujnë me ndreqë. Mirë përna jemi muankue, ne muankue s'ka. Jo bre kemi, ne jemi të pasur. Vallahi jemi të pasur. Po betohëm në lati jemi të pasur. Elhamdulillah, do një të gjithë, elhamdulillah. Thekso fjallën prej gojës të ndë, fresko gjuhën me fjallën elhamdulillah. Po alkohol sa hargjojnë. Vetëm fabrika birës e pes, 6 milion boca i mbushtë vitë. Për kryet banorit, 3 shishe. në vit. Ato birë, birë, në kvalitet penal që e kanë varë të ajo e poshtë, të ajo nërtesa e katë e rilindjes që ka qenë. Prejë që nga deri poshtë, birra pesë. E sa kapi jashtë, dohani, rakia, harami, e për fund për ju tham, oj motra muslimane, oj motra të mija edhe ju që jini matreja, oj si vajzat e mija që ju kam. Nuk për të vjen keq një motër si kur ti që nuk për e falë namazin, si për të vjen keq, 30 vjetë, 40 vjetë, abdes, halas, kamar, o vla musliman di, babat është bon 40-20 vjetë, 50-60-70, gjyshin. Halas në herë se ka që këto me marë abdes? Qëka me bo? Për fundë kësaj fjallës për e thamë, se kemi shumë që ka me qenë, për dhe jemi ftoft pak në këtë ambjent, pak sa i ftoft, mirë po Allah ju shpërbleft që keni qëndrua. Por ësi për ju thamë të gjithë dhe, do t'jemi dëshmitar për Allahu të me gjelalu të gjithë. Radhitumi reshtave të namazit për gjamin. Falë në 5 vaktit për selini namazin. Boni dua për babë dhe për nënë, me të falin edhe ata. Lutju t'i Allahut, ja Allahuj, kush jam endën babës edhe nënës teme. Na jemi të shkuë për para, mos harroni. Po dojmë me kënë musliman, po dojmë me kënë musliman. Mirë po shumë organizatat e cilat luftojnë kundra islamit në Kosovë, na i kanë jeshuve do gjënat e cilat na i kanë marë kohën, na tërë kohën për e qëjmë në internet, tërë kohën, njëheri bon do farë cinglimingle, do farë para luftës, di shka kemë do farë rrës, di shka jo thëshin me lujtë para të qonë e vatën to. Do farë plusës, di kur gjo të bona jo. Ta është telefona, tërë koha për ju hupën. Mës lejoni kohën me hupë. Koha është shtrejtë. Mu folë për kohën, nuk o koha që tu i se ju kësha folë. Allahu ka bo pej për kohën. Prandej, falë me namazin, kretë ko falë me namazin. Pes kohët e namazin, e dini, e kini në gjuhë sa herë, ne për me shlisit ndryshme, apo ne për me vlyde, ku e këneshin hëngjëlarët ma për para, edhe ta që këmejnë ata që e këmejnë me vlydin. Emri Zotit ta është 5 vakte me i falë, sepse gjithë prej kësaj të njojë e kemi medalë. Em namazin ku shë falë hiqë pa janë da, sa se vab kanë gjithë me lagët, aj që ka falë i ko. Prandej, falë në namazin, thyrni shok dhe shoqet e juja në universitetet, fakultetet, atje ku jenë, namaz dhe të falin, dohan mështë bi, mështë korruptohen në pare, në të mësojnë, jo me vjedhë prëvimet, jo me të gjimë një registruën diturit, ajo diturit e rreshme është, e marrësh diplomën, ama në zrashnishta. Nuk din asë gjohë, nërë diplomën pësë din asë gjohë. E prandej kanë thonë, turë që e thëjnë këtë fjallë në Prizrenë. Jarem hoqë atë dini pëzatë, gjysë hoqë të aprish, e unë po thëmë doktor Feriti, edhe gjysë doktorit të aprish trupin shnetin. A unë kështu apo jo? Prandej, nërë në diturin, se me diturin, Allahu ka dashë me ja u nëtësua jetën për gjenetë. Allahu ju një moftë edhe njëherë pëtëm. Kërkojmë për juve moshkën dhe femra, me kënë të gjithë në reshtin e predikuzve dinit Allahu të letenalu. Juve për mules, juve për mules, edhe juve gjithashtu për namaz, edhe juve për namaz, edhe po ju thamë fjallin për fund, markonu, mësrini pa martua, edhe markoni fenat e ndershme 00, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shumë të kemi për në matë pasur dhe më të lau me shumë për të rolë. Allah është për bëjë që se të rrë. përfshim në manifestimet të rëdhët. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.